شب بخیر کوچولو، نه بچه های ما همیشه رعایت میکنن، وقتی پارک میرن، تو جنگل میرن، دم رودخونه میرن، حتما مواد غذایی رو که میخورن، حالا اون پوستشه، کاغذشه، حتما توی سطل زباله میندازن. آره بازم من زود شروع کردم، بچه برنامه مون شروع شده، منم متوجه نشدم، منو ببخشید. به نام خدای مهربون، خدایی که هرچی از خوبی و مهربونیش بگیم کم گفتیم. سلام دخترای گلم، پسرای عزیزم، انشالله همه تون خوب باشید. راستی شما وقتی میرید پارک، جنگل یا رودخونه، ببینم پوست چیزایی رو که میخورید چه میکنیم؟ ها؟ معلومه دیگه، ولی میندازیم توی سطل زباله یا یه جا جمع میکنیم. آفرین آفرین. اجازه بدین قصه امشب رو براتون بگم که در همین مورده، جنگل سرسبز ما. روزی گرم تابستونی، سنجاب کوچولو با دوستاش توی جنگل با هم قدم می زدن. اونا هر روز تو جنگل با هم بازی می کردن. اما اون روز عزیزای من دلشون می خواست یه بازی جدید بکنن، اما بازی جدیدی بلد نبودن. حسابی هم حوصله‌شون سر رفته بود. موش کور گفت بچه ها، امروز آخر هفته است، آدمای زیادی برای تفریح به جنگل میان، بعدم چیزای زیادی با خودشون میارن. خرگوش با خوشحالی گفت درسته، آدمو چیزای زیادی رو توی جنگل جا میذارن، ما میتونیم با اونا بازی کنیم. حیوانا پشت درختا نزدیک رودخونه منتظر شدن تا آدمایی که کنار رودخونه نشسته بودن برن. وقتی آدم ها جنگل رو ترک کردن، حیوان ها به طرف رودخونه رفتن. بله، همه جا رو نگاه کردن تا شاید چیزی برای بازی پیدا کنن، اما جز پلاستیک و ظرفای یه بار مصرف و پسمونده های غذا و کلی آشغال هیچی ندیدن. هیچ. آهو گفت اینا مثل این که چیزای خوب با خودشون میبرن و فقط آشغالا رو جا میذارن. سنجاب کوچولو با عصبانیت گفت آخه چرا این کارا رو میکنن؟ ببینین چه بلایی سر جنگل زیبای ما آوردن. اونا مگه نمیدونن که با این همه آشغال حیوانا مریض میشن؟ جنگل کثیف میشه، این طبیعت زیبا از بین میره. خروش که داشت بین آشغالا رو میگشت، یه دفعه یه چیز تیزی رفت تو پاش. بعد گفت آخو، به پاش نگاه کرد. بچه ها چی بود؟ یه تیکه شیشه رفته بود تو پاش. حیوانا دور خرگوش جمع شدن. از پای خرگوش همینجور خون می اومد. موش کور گفت من یه فکری دارم، بهتره از دارکوف کمک بگیریم، اون میتونه با نوک منقار شیشه رو از توی پای اون در بیاره. سنجاب کوچولو گفت من الان میرم و دارکوفو میارم. بله، چند دقیقه بعد با دارکوف برگشت. دارکوف اول یه نگاه به پای خرگوش کرد و بعد گفت من میتونم این تیکه شیشه رو در بیارم، اما شما باید کمک کنین، باید پای خرگوش رو محکم بگیرین، یکیتون بره چند برگ پهن و تمیز بیاره تا زخم پاش رو ببندین. او هم گفت من میرم و برگ میارم. دارکوب نوکشو به شیشهی که تو پای خرگوش بود نزدیک کرد و شیشه رو یواش یواش در آورد. خرگوش بچه همین جور درد میکشید. بعدم با برگایی که آهو آورده بود تونستن پای اونو پانسمان کنن. سنجاب کوچولو که خیلی ناراحت بود گفت اینجوری نمیشه. ممکنه باز یه تیکه شیشه شکسته یا یه چیز تیز دیگه‌ای بره تو پاهامون. بیاین همگی هرچی آشغال ریخته جمع کنیم و ببریم یه جای دور. موش کور گفت منم یه گودال میکنم تا آشغالا رو بریزیم توش. سنجاب کوچولو و دوستاش دست به کار شدن. آشغالا رو جمع کردن و تو گودالی که موش کور کنده بود ریختن. بعدم روش خاک ریختن. آخه اونا دلشون نمیخواست جنگلشون پر از آشغالایی باشه که آدم ها ریخته بودن. آخه جنگل خونه اونا بود. من اصلا نمیدونم چی بگم در مقابل لطف این عزیزانی که در قصه ما همه به هم کمک کردن و مشکل خرگوش کوچولو رو حل کردن. مقصر کی بوده؟ مقصر ما بودیم نه؟ آره بچه‌های گلم، میدونم شما که اصلا از این کارا نمی کنین. هر چی میخورین حتما اگه پوستی داشته باشه، پاکتی داشته باشه، کاغذی داشته باشه حتما یا میدین به بزرگترها یا خودتون میدونین که باید بریزین تو سطلای زباله. هزاران آفرین به شما گلگلیای خودم. انشالله که بتونیم فضای خونمونو، فضای خیابونها رو، فضای جنگلها رو همینجور تمیز نگه داریم. شب بخیر و خدا نگهدار.